groszy. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Tomasz Miara, dzień dobry Państwu. Mamy 7 marca, to czwartek, minęła godzina 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Zamieszki przed Sejmem były wywołane przez grupę chuliganów i prowokatorów, informuje minister spraw wewnętrznych i administracji. Polski premier apeluje w Bukareszcie o bezpieczeństwo żywnościowe w Europie. Zmniejszona liczba lotów i zmieniony rozkład jazdy pociągów. W Niemczech fala protestów. Trzeba oddzielić dwie kategorie protestujących. Tak kierownictwo MSWiA mówi o wczorajszej manifestacji rolników w Warszawie. Zatrzymano kilkadziesiąt osób, z czego 26 to osoby agresywne, które szukały konfrontacji z policjantami zabezpieczającymi manifestację, powiedział minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Przekazał, że wobec nich prowadzone są postępowania. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która była na konferencji w MSWiA. Powiedz, co jeszcze wiemy o zatrzymanych osobach. Wiemy, że wszyscy zatrzymani mężczyźni zachowywali się bardzo agresywnie. Według szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego szukali, tak jak powiedziałaś, konfrontacji właśnie z policjantami. Minister dodał również, że prawie połowa z grupy 26 zatrzymanych była pod wpływem alkoholu. Moim zdaniem były dwie manifestacje wczoraj, jedna rolników, druga chuliganów, powiedział Marcin Kierwiński. Drzewce, na których zawieszone były biało-czerwone flagi, posłużyły do tego, aby wydłubywać kostkę brukową i ta kostka brukowa leciała w kierunku policjantów. Z kolei wiceszef MSWiA Czesław Mroczek przekazał, że obecnie trwają przesłuchania zatrzymanych osób. W najbliższych godzinach będziemy mieli pełen obraz tego, co wczoraj zaszło, dodał minister. W wyniku tego agresywnego zachowania części protestujących obrażenia odniosło 14 funkcjonariuszy policji. Jeden do dzisiaj przebywa jeszcze w szpitalu. Policja wylegitymowała wczoraj w sumie prawie 1500 osób, nałożyła 34 mandaty karne, skierowała też 12 wniosków do sądu o ukaranie. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Z apelem o bezpieczeństwo żywnościowe w Europie zwrócił się do liderów Europejskiej Partii Ludowej premier Donald Tusk. W wystąpieniu na kongresie partii w Bukareszcie podkreślił, że producenci żywności i rolnicy oczekują zrozumienia dla swoich postulatów. A Piotr Piętka. Jak powiedział Donald Tusk, Unia Europejska przestała żyć w epoce powojennej, a powróciła do czasów przedwojennych, z wyjątkiem walczącej Ukrainy. Dlatego należy zapewnić Europie bezpieczeństwo i stabilizację. Donald Tusk powiedział, że poza bezpieczeństwem wojskowym i energetycznym należy zadbać także o kolejną kwestię. Dzisiaj apeluję do Was o bezpieczeństwo żywnościowe na naszym kontynencie. To jeden z warunków bycia bezpiecznym i zabezpieczonym w każdym aspekcie, powiedział w Bukareszcie Donald Tusk. Dodał, że wierzy w powodzenie tej misji, szczególnie z takimi liderami jak Ursula von der Leyen na czele Komisji Europejskiej i Roberta Metzola na czele Parlamentu Europejskiego. Tym samym wyraził poparcie dla kandydatur na te stanowiska po czerwcowych wyborach do Europarlamentu. Wczoraj partia ogłosiła swój manifest polityczny na najbliższe 5 lat. Piotr Piętka, Polskie Radio. W Bukareszcie w głosowaniu zapadła decyzja, że Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, będzie kandydatką na to stanowisko w kolejnej kadencji. Wybory do Europarlamentu odbędą się w czerwcu. Czeski sąd wypuścił z aresztu patostreamera Marka M. pseudonim Czujny. Mężczyzna ścigany 3 listami gończymi oraz 2 europejskimi nakazami aresztowania został zatrzymany na początku marca w Czechach. Teraz otrzymał poręczenie posła Grzegorza Brauna. To jedyna gwarancja, że mężczyzna, który od pół roku uciekał przed wymiarem sprawiedliwości, nie zniknie. Nie mówi rzecznik krakowskiej prokuratury Janusz Kowalski. Sąd pierwszej instancji zdecydował, że podejrzany Marek M. może zostać zwolniony z aresztu z uwagi na fakt złożenia w tej sprawie poręczenia osobistego przez posła na Sejm Grzegorza Brauna. Śledczy obawiają się, że decyzja czeskiego sądu utrudni doprowadzenie podejrzanego przed sąd. Taka obawa oczywiście istnieje i myślę, że tą obawę podzielił też prokurator czeski, który był obecny na posiedzeniu. Stąd też jego decyzja o zaskarżeniu od postanowienia sądu pierwszej instancji. 42-latek jest podejrzany o znęcanie się nad rodziną, naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie policjantów. Publicznie pochwalał m.in. zabójstwo 2 funkcjonariuszy we Wrocławiu. Kumulacja strajków na lotniskach i na kolei w Niemczech. Lufthansa ograniczyła loty, a koleje mocno zmieniły rozkład jazdy pociągów z Berlina. Adam Górczewski. Monachium i Frankfurcie na dwóch największych lotniskach ubyło po 500 lotów. Strajk mocno dotyka też Hamburg, gdzie dodatkowo, tak jak we Frankfurcie, strajkuje personel odpowiedzialny za kontrolę bezpieczeństwa. W innych portach lotniczych też skreślono łącznie kilkaset lotów. Dla krajowych połączeń alternatywą przy wcześniejszych strajkach była kolej, która dziś też stanęła. Czuję ten strajk, bo jadę do Stuttgartu i mam duże opóźnienie. Usłyszałem na dworcu w Berlinie od podróżnego ze Szwecji. Niemcy też tracą cierpliwość. Rozumiem strajki, ale zaczynają przesadzać. To wygląda na walkę o prestiż szefa Związku Zawodowego Maszynistów, powiedziała mi kobieta czekająca na pociąg do szwajcarskiej Bazylei. Szef Związku GDL, Klaus Weselski, zapowiedział kolejne strajki ogłaszane w ostatniej chwili. Niewykluczone, że także w czasie Wielkanocy, kiedy Niemcy dużo podróżują. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na południu zachmurzenie umiarkowane i czasem duże. Miejscami opady deszczu, na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna dzisiaj od 3 stopni na południowym wschodzie do 5-6 na przeważającym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Autopromocja. Możemy improwizować. Ja nie wiem, jaką muzykę będziemy grali. Może mi pomożesz? Ty nie wiesz? To właśnie dlatego jest nas dwóch. To ja przynoszę muzykę. To może być wszystko. Proszę się przekonać i włączyć Trójkę o godzinie 23. We wtorek. We wtorek. Zapraszamy. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Czyli HCH. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Teraz energooszczędna pralka Bosch z funkcją pary za 1699 zł. Taniej aż o 450 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2149 zł. MediaMarkt. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, co ty robisz? Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A05s. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 749 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Żegnamy reklamy. Drzwi studia trójkowego szeroko otwarte. Już za chwilę odwiedzi nas Anna Rusowicz, a chwilę później Katarzyna Stoparczyk. Pierwsza pani przyniesie swój najnowszy singiel, druga swoją najnowszą książkę. Mamy 9 minut po 14 i zapraszamy na Trójkę do trzeciej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. everyone knows all about my direction. And in my heart somewhere, I wanna go there. Still I don't go there. Everybody says, say something, say something. Still in my heart somewhere, there's melody and harmony for you and me tonight. Oh, I hear them call my name. Everybody says, say something, say something. Rusowicz jest naszym gościem. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Takie dźwięki jak przed chwilą lubisz? Uwielbiam. Takie bujające? Wiesz co, z każdego gatunku coś dla siebie znajdę. Coś, co mnie gdzieś tam intryguje. No dobrze, ale my dzisiaj porozmawiamy o twoim gatunku. Jeżeli można mówić o tym. Lubisz, żeby ktoś mówił, że to jest twój gatunek, czy jednak chciałabyś być postrzegana jako artystka, która jednak ma jakieś większe spektrum muzyczne do zaoferowania? Ja się, wiesz co, nie zamykam. Ja bardzo jak próbowano mnie za każdym razem, jak ktoś się mnie wciska w jakąś klatkę, to się mam taki impuls, żeby się z niej wydostać. No dobra, no to powiedz mi, czym jest nadwiślański Blue-Eyed Soul? Powiem ci, pierwszy raz na oczy coś takiego widzę, więc pytam. Dobrze, nie? Tak. Wspaniałe. Słuchaj, po pierwsze mieszkam nad Wisłą. No, ma to sens. Ma to sens. Tak. trochę mi blisko, trochę z bluesa, trochę z soulu, trochę z funku, to wszystko gdzieś tam we mnie jest. No właśnie dlatego o tego Justina przed momentem zapytałem, bo to tak właśnie takie soulowo-bluesowe, takie bujające dźwięki. Ja wierzę, że ja jestem jakąś taką, przyszłam na ten świat jako dusza, patrzę na ten świat przez właśnie pryzmat duszy. Jest mi blisko do takich gatunków muzycznych, które są bardzo prawdziwe i gdzieś tam korzenne. Anno, czy ty nie masz już dość pytań, kiedy płyta? Bo podejrzewam, właściwie że... nie mam ich dość. Nie masz dość tych pytań. Chcesz więcej, tak? Tak. No więc kiedy płyta? Płyta pojawi się wraz z pierwszymi promieniami słońca. No, to dzisiaj ładny dzień jest, słoneczny. Taki no dobry i to dzień. To znaczy, że coraz że to już bliżej. Tuż, tak? Że już tuż. Dobrze, a tak zupełnie na poważnie. Przyszłaś, bo jutro premierę ma najnowszy twój singiel zatytułowany Naiwna. I tutaj poza anteną Anna powiedziała, no to już tuż, bo to przecież piąty singiel już z tej nadchodzącej płyty. Powiem ci szczerze, ja jakoś specjalnie zaskoczony nie jestem, bo każdy kolejny artysta, który nas odwiedza, mówi... Zmieniła się forma wypuszczania płyt. Znaczy nie ma czegoś takiego, że tam jeden, góra dwa single przed płytą, potem płyta, tylko właśnie prawie pół płyty czasem artysta potrafi zdradzić przed jej wydaniem. Peter Gabriel to w ogóle wszystkie piosenki po kolei serwował, zanim wydał płytę. Więc trochę to się wpisuje w ten taki rytm wydawania płyt. Naiwna. Dokładnie. Jesteś naiwna? Pokaż mi bywasz? Pokaż mi człowieka, który nie bywa. Jest. Nie bywa. Nie, a co stało, że tak powiem, za tą piosenką? Kto ci w głowie siedział, jak trzeba było o tym pisać? Doświadczenie. Życie. Życie jest nowelą. Życie artysta. Jest najlepszym motywatorem do pisania piosenek. Słuchaj, to ja mam taką propozycję. Udało mi się wynegocjować od Anny Rusowicz, że zaprezentujemy Państwu fragment tej piosenki, bo ona swoją oficjalną premierę ma jutro, więc absolutnie nie możemy zagrać jej w całości, ale posłuchajmy sobie przynajmniej fragmentu. Jak ja byłam, ja byłam ta jedyna, ja też w to uwierzyłam. Czy premiera jutro, a jutro mamy Dzień Kobiet, jest przypadkowa, czy zbieżność nieprzypadkowa? Ja nie wierzę w przypadki. Nie ma przypadków? Nie ma. Więc rozumiem, że to jest taki trochę twój hołd, taki trochę prezent dla pań na Dzień Kobiet? Ale rzeczywiście, jako jak kobiety. Jak ja kobiety rozumiem, to jest niesamowite. Po prostu co nie powiem, to ty potwierdzasz, aż się sam siebie nie poznaje. Ja lubię, jak ludzie się zgadzają i żyją ze sobą w zgodzie. A właśnie, a propos życia ze sobą w zgodzie, jak wspominasz współpracę z Kubą Badachem? A propos no zgadzania się. Tu nie było dużej zgody, muszę powiedzieć. No, domyślam się. Kuba jest wieloletnim moim kolegą, takim muzycznym, z którym dzieliłam scenę. Jest wspaniałym artystą, fajnym facetem, kumplem, perfekcjonistą. I często ten perfekcjonizm stawał tutaj na drodze. Bo ja jestem zupełnie z innego bieguna. Jestem przeciwniczką perfekcjonizmu, chociaż ja jestem niesamowitym krytykiem, jeżeli chodzi o samą siebie. Okay. Jestem, dużo więcej mam wyrozumiałości do innych ludzi. Natomiast czasami jest tak, że musi się na początku zrobić niemiło, żeby było później miło. A było tak? Nie, wiesz, różnie bywa. To wiesz, jak ludzie się nie zgadzają, wymieniają się różnymi opiniami, to jest tak, że ja się z tym zgadzam, że kto się czubi, ten się lubi. To jest fajne. Ale oczywiście, ja w ogóle myślę sobie, że dwa żywioły, które gdzieś tam się ze sobą zderzają, to z tego musi wyjść coś fantastycznego. Oczywiście, że tak. Prawda? Z kim jeszcze robiłaś? Jakbyśmy się tak cały czas zgadzali, to nudno by było, nie? A jednak ciągle tu sobie przytakujemy. Powiedz, z kim jeszcze robiłaś tę płytę, która już wraz z nadchodzącym słońcem się pojawi? Mam takich gości, że pachniesz. Można już zdradzić? Tak. No to zdradzaj. Kolejnym gościem jest Andrzej Dąbrowski. Mhm. No i to jest legenda. To jest legenda i to było moje wielkie marzenie. które się spełniło, a kolejny gość to tajemnica. Bo to będzie też strzał totalny. Anno, wiemy, a tytuł płyty? Dziewczyna Słońca. Dziewczyna Słońca, no, a to wszystko się składa w piękną całość. Dlatego mówię, że nie ma przypadków. Nie ma przypadków. Powiedz, czy w związku z nadchodzącą płytą będą też koncerty? Już coś możemy powiedzieć, kiedy cię będzie można zobaczyć na scenie? Tak. Jarocin Festiwal. O! Next Fest. Trochę festiwali. Teraz ci nie powiem dokładnie dat, ani bo nie mam do tego kompletnie głowy i pamięci. O, domyślam się, że masz od tego ludzi i stronę internetową. Ale grafik się zapełnia bardzo ładnie. A powiedz, czy po skończeniu płyty to jest taki moment, kiedy czujesz się wyczerpana, zmęczona i mówisz, dajcie wy mi wszyscy święty spokój, ja chciałabym teraz chwilę odpocząć? Czy jednak mówisz, tak, teraz następny krok to właśnie idziemy światu pokazać to, co stworzyliśmy. Myślę, że ta druga opcja wpisuje się bardziej w moją osobowość. Czyli na leżakowanie jeszcze przyjdzie czas. Ja jednak, wiesz, kocham swoją robotę. Mhm. I nie mogłabym na nią narzekać. Ale wiesz, nie jesteśmy robotami. To jest tak, że gdzieś w pewnym momencie przychodzi zmęczenie, bo ono musi przyjść. I to jest zupełnie naturalne. Ci, rozmawiałem kiedyś z zespołem Budka Suflera i oni powiedzieli mi coś takiego. Te koncerty to tam pal licho. Człowiek lubi, to kocha, jedzie na emocjach, na adrenalinie. Najgorsze są podróże. No bo trzeba się przemieszczać z miejsca do miejsca, jakieś hotele, jakieś autobusy i to po prostu w pewnym momencie musi przynieść zmęczenie. Oczywiście, że tak. Jest to wpisane w nasz zawód, ale ja z drugiej strony kocham... ja jestem w ogóle kierowcą takim, nawet trochę bym powiedziała rajdowym. Jeżdżę nas w zloty, lubię temat aut i wiesz, czasami jest tak, że wszędzie dobrze, w aucie najlepiej. Anno, no to w takim razie trzymając cię za słowo, czekając na twój najnowszy album, a potem trzymając kciuki za fantastyczne występy, no Jarocin to jest chyba fajne wyzwanie, co? Miałam przyjemność występować wielokrotnie. Ja nie wiem, czy jest drugi w Polsce taki festiwal jak Jarocin. Ja jestem zwolenniczką tych oldschoolowych festiwali, Jarocin, Woodstock, czy Poland Rock. I jako młoda dziewczyna też jeździłam, jako widz. Bicka. Ale też tworzą się fajne formuły, Kazimier Nikejszyn, także ja jestem festiwalową artystką. Chodzi mi o to, że klimat jest inny. Ja nie mówię, że lepszy czy gorszy, tylko każdy gdzieś ma swój jakiś taki, swoje DNA, prawda? Tak jest. Wiesz co, ja w ogóle lubię koncerty. Myślę, że artyści mogą się podzielić na tych, którzy są bardziej koncertowi czy studyjni. Dla mnie koncert to żywioł. Anna, ostatnie moje pytanie. No to najbardziej nieudany twój koncert. Tak przewrotnie trochę. Ale w ogóle po co my mamy rozmawiać o jakichś nieudanych rzeczach? Okay. W ogóle mam jakiś przeciw... Coś się we mnie teraz, wiesz, sprzeciwiło. Dobrze, to przepraszam za to pytanie. Udajemy, że go nie było, dobrze? No. Dobrze. Najbardziej udany koncert? Wiele takich koncertów było i... Ale słuchaj, jest taki moment, że człowiek staje przed lustrem i mówi... Dałem radę. Myślę, że to koncert na Woodstocku. Okay. 2015 rok, projekt Flower Power. To był odjazd, no. Anna Rusowicz, która zaprezentowała nam fragment swojej najnowszej piosenki zatytułowanej Naiwna, jak już wiemy, piąty singiel, który zwiastuje nadejście jej najnowszej płyty. Aniu, bardzo ci dziękuję za wizytę. Pozdrawiam. A my sobie posłuchamy twojej piosenki, co się stało z naszą miłością. Co się stało z naszą miłością? Czyżby jak ptak odleciała? Zatęskniłam za błogą wolnością, z klatki wierności wyrwała. Co się stało z naszą zazdrością? Co nas tak w ramionach trzymała? I w uścisku trzymała nam serca, a na innych jak zwierz warczała. trzeba było nic więcej. Za wyjątkiem bliskości ciała, co się stało z nami najdroższy. Gorycz słów tak gardło zaciska. Pewnie się musimy stracić, by się móc na nowo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Credit card. Mamy 14.30, słuchają państwo trójki do trzeciej. Zgodnie z obietnicą studio odwiedziła nas Katarzyna Stoparczyk. A mogę powiedzieć, koleżanka moja, no pewnie, radiowa. Dzień bardzo dobry, mi Kasiu. Miło. Dzień dobry. Ale dzisiaj występujesz w roli nie radiowca, ale autorki książki. Chociaż tak naprawdę to twoje radiowe życie jakby sprowokowało napisanie tej książki, choć może od razu powiedzmy, że plan na tę książkę miał być zupełnie inny. Franciszek Pieczka, portret intymny, bo plan był taki, żeby napisać to razem z panem Franciszkiem. To prawda, ale wiesz, jak mówisz, że nie w roli radiowca. My to mamy w krwioobiegu, my to mamy w DNA. I w ogóle wyjść z tej roli, ja myślę, że jeżeli się to tak bardzo kocha, jak my to kochamy, to nie wychodzimy z tej roli nigdy. A masz rację, że ta rola zaprowadziła mnie do tego, żeby poznać pana Franciszka. My mamy, proszę państwa, ten niebywały przywilej, że do nas przychodzą ludzie wielcy. Ludzie, którzy tworzą ten kraj, tworzą kulturę tego kraju. I wydarzyła się nam taka historia z audycją Myśli Dziecka 357, że mogłam sobie wymyślić, żeby zapraszać do studia osoby, które noszą znamiona autorytetów albo są autorytetami. Okay. I mogłam sobie też wymyślić, żeby podpatrywać, czy te osoby były w stanie zachować w sobie duszę dziecka. I podpatrywałam. Pewnego dnia właśnie zjawił się pan Franciszek. Była to kolejna audycja. Miała to być kolejna rozmowa. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, że w tym studiu, studiu obok właściwie, wydarzy się coś tak niezwykłego, co w przestrzeni publicznej, w mediach w ogóle nie miało racji bytu wcześniej, dlatego że pan Franciszek był osobą taką hermetyczną. To znaczy on wszystkich szanował, ale rzadko kogo do siebie dopuszczał. Okay. I nagle, słuchaj, w tym studiu on zaczął rozmawiać ze swoją zmarłą żoną. Dla mnie to było coś tak mocnego, że zapomniałam o tym, że siedzę w studiu, że to ma być audycja, tylko skoncentrowałam się na tym, żeby tego starszego pana asekurować, żeby on wylądował u siebie, bo po jego policzkach płynęły łzy. On otworzył się wtedy niebywale i kiedy wychodziliśmy ze studia, powiedział bardzo dużo rzeczy z tej sfery prywatnej. Ja go zapytałam, panie Franciszku, ja to mogę wyciąć, to jest nagranie, bardzo proszę, to jest pana decyzja. A on powiedział, nie, pani Kasiu, ja to zostawiam w pani rękach. Wiesz, i z jednej strony to był taki akt odwagi, a z drugiej strony ja naprawdę miałam problem. I zastanawiałam się, co mogę, czego nie mogę. Wydaje mi się, że mogłam wybrać dosyć dobrze, dlatego że chwilę potem był telefon z propozycją, a pojedzie pani ze mną na południe Polski, bo tam trzeba poprowadzić rozmowę, ale przy okazji może spędzi pani ze mną, z moją rodziną kilka dni. To kolejne zaskoczenie. Czyli tak naprawdę już tu był ten moment, w którym zostałaś dopuszczona do tej sfery, do której z reguły Franciszek Pieczka niewielu dopuszczał. Mnie się wydaje, że ten moment nastąpił trochę wcześniej, kiedy wychodziliśmy z radiowego studia, z tej naszej ukochanej trójki. A czy to w jego głowie się już pewnie pojawiło wtedy, tak? Mam nadzieję. Aha. Kiedy wychodziliśmy z tej ukochanej trójki, to widziałam, że on był bardzo, bardzo zmęczony, bo to starszy pan, naprawdę starszy już taki, dla niego to był ogromny wysiłek. Chciał podzielić się ze światem, ze mną, tym, co w sercu nosi, ale dużo go to kosztowało. I kiedy weszliśmy przed budynek radia i on zobaczył, ja jeszcze takim małym, wściekle żółtym samochodzikiem, i on zobaczył ten samochodzik, a ja wtedy odwoziłam go do domu. Wsiadł i wysiadł i zapytał, czy mogę jeszcze raz? I tak pięć razy wsiadał, wysiadał. I ja wtedy zobaczyłam takiego chłopca w krótkich spodenkach, który naprawdę ma tę duszę dziecka niesamowitą i wszystkie puzzle mi się poukładały. On tak bardzo się odsłonił, wiesz? I kiedy jechaliśmy do Falenicy, gdzie mieszkał, no to wtedy te rozmowy o tych, wiesz, liściach, które tańczyły nad dachem samochodu i o tej nawłoci, która gdzieś tam, hen, rosła sobie po horyzont. To było takie piękne, takie prawdziwe, wiesz? To są takie momenty z dorosłym człowiekiem bardzo rzadko spotykane, kiedy patrzycie sobie w oczy, kiedy jesteście w tej samej historii. To jest jak zen. To jest tu i teraz. No tak, a ponadto jednak ciągle gdzieś my pamiętamy, że to jest Franciszek Pieczka, to jest Gustlik, to jest Jancio Wodnik, to są wielkie role, które on zagrał, ale jednocześnie gdzieś w naszej głowie rodzi się pewien obraz postaci, pewien obraz tego człowieka, który wcale nie musi być prawdziwy, bo to są role. On w nie się wciela, on w nie wchodzi. Natomiast jaki on jest na co dzień, to nie do końca musimy wiedzieć. Tym bardziej, że aktorzy tego starszego pokolenia, oni szalenie bronią tej prywatności, prawda? Oczywiście, ale wiesz, ja wtedy chyba zapomniałam, że on jest tym wielkim panem Franciszkiem, bo ja też mam dużo w sobie dziecka. Aha. I weszłam w tę historię i w ten fan i w tę zabawę i obojgu nam błyszczały oczy. I kiedy zawiosłam go do Falenicy, on znowu ten numer zrobił. Znowu wsiadał i wysiadał, a potem pokazał mi stuletnią drobnolistną lipę, do której mówił, ej, to jest starsza moja, jedyna starsza przyjaciółka i te magnolie, która tak wściekle się rozrastała pod oknami jego sypialni. Potem była pandemia, no i pan Franciszek niestety też odszedł w tym czasie, takim trudnym właśnie dla nas wszystkich, a wcześniej obiecaliśmy sobie, że coś z tym zrobimy, że dobrze byłoby, żeby jakaś książka powstała. Żeby został ślad, tak? Tak, żeby został ślad. I kiedy on umarł, zadzwonił do mnie jego syn, powiedział, my cię trochę adoptujemy, siostra, i to było naprawdę wzruszające niezwykle, i powiedział, przyjeżdżaj do nas. Ja przyjechałam, nie bardzo wiedziałam, czego się spodziewać, i on wtedy... Wiesz, posadził mnie. Ja nie wiedziałam też, że to jest ten kultowy fotel pana Franciszka, w którym siedzą bardzo rzadko członkowie rodziny. I on mnie w tym fotelu posadził, w tym saloniku pana Franciszka, obok tej sypialenki, bo to tak gabarytowo małe, dosyć takie niewielkie miejsca. I położył na moich kolanach całe życie Franciszka. Wszystkie albumy, bibeloty, zapiski, przepięknym charakterem pisma. I powiedział... Masz, siostra, zrób to, coś z tym ważnego. Nie wiem, dobrze. Czy... I z kim to zrobiłaś? W jakim sensie? No, jakby sednem książki są rozmowy o Franciszku Pieczce z, no właśnie z kim? Z różnymi osobami. Z kim to zrobiłaś? Tak, pomysł był taki, że jeżeli my tak wiele wiemy o panu Franciszku jako o osobie publicznej, a tak niewiele wiemy jako o osobie prywatnej, a on za życia dał mi taki poblask zielonego światła. Ja wiedziałam, że jestem dosyć blisko. On też, mam nadzieję, wiedział, że ja nie naruszę tej strefy i że ja nie zrobię czegoś takiego, z czym on by nie chciał się zgodzić. I nawiązując do tego, powiem ci, że rozmawiałam z bardzo ważną osobą w jego życiu, zwłaszcza po śmierci jego żony. I ta osoba powiedziała mi o wielu takich bardzo kontrowersyjnych rzeczach dotyczących na przykład świata polityki. I zastanawiałam się, co z tym zrobić. I tak sobie porozmawiałam z Franciszkiem, bo w ogóle pisząc tę książkę, ja tak sobie z nim rozmawiałam. Tak zadarłam głowę, wiesz, i mówię, no co ja mam zrobić? I pomyślałam, nie. Gdyby on żył, bo to byłaby historia spektakularna. Oczywiście, że tak. Pewnie poniosłaby bardzo książkę i w ogóle byłoby jeszcze cudowniej. Ale bardzo dobrze się z tym czuję, że miałam w sobie takiego cenzora i że tak bardzo sama siebie okrajałam, dlatego że Franciszek już nie może powiedzieć tak albo nie. I tak powstawała ta książka. Powstawała z bardzo bliskimi Franciszkowi osobami. Pojechałam do Godowa. Właśnie Piotr, który mówi do mnie, siostra, czyli syn pana Franciszka, ładował mnie do swojego samochodu. Pojechaliśmy do Godowa. Poznałam tam wiele osób i z rodziny Pieczków, ale także z tej przestrzeni publicznej Godowa, tej niewielkiej miejscowości, gdzie on jest kultową postacią. Oni go tam kochają, wielbią, on jest takim kierunkowskazem. I wiesz, i w tych czasach kryzysu autorytetów, kryzysu rodziny, ci ludzie naprawdę mają kogoś takiego, kto mógł być i jest absolutnym wzorcem. Znaczy, tym bardziej, że chyba on, i tutaj jakby znowu trochę bazuje na tym, co znalazło się w twojej książce, to był szalenie rodzinny człowiek, prawda? Taka głowa rodziny w starym, dobrym stylu. Nawet krąży taka anegdota w środowisku teatralnym. Pieczka występował przez wiele lat w Teatrze Powszechnym, że po spektaklu na pierwszych oklaskach Pieczka kłania się publiczności w pas. Drugie oklaski to on już się wycofuje. Drugie to już biegnie do samochodu w ogóle. A trzecie to już siedzi w swoim tym kultowym właśnie, o którym wspomniałam, w falenickim fotelu. Bo rodzina, bohenia, bo kocie, on tak do niej ładnie mówił, kocie. Kupił jej takiego czarnego kotka na targu i ten kotek, strasznie brzydki, szczerze mówiąc, on do dzisiaj tam stoi i też pokazuje, jak kruche jest nasze ludzkie życie. I jak warto kierować swój wzrok w stronę wartości. On zawsze to robił. I zobacz, zagrał w 400 iluś rol miał na swoim koncie, a dostał tylko dwie nagrody filmowe. I pytałam ludzi, dlaczego tak się stało. I tak przypuszczamy, że on nie lubił brać udziału, wiesz, w tych galach, spotkaniach wieczornych. On wracał do swojej chemii. Powiedzmy wprost, lansie, tak? Dzisiaj tak to mówimy, prawda? Ale wiesz, on powiedział mi, że pani Kasiu, jak ja się cieszę, że wtedy nie były popularne te ścianki, bo ja bym zwariował, no ja bym tego nie przeżył. Dokładnie. Jasne. Tak to ujął. Kasiu, ostatnie moje pytanie. Zdradź nam jakąś jedną ciekawą taką anegdotę. Coś, o czym na pewno nie wiedzieliśmy o Franciszku Pieczce. To ciebie trochę też zaskoczyło, tak, nie wiem, nie pasowało do niego? Mnie to bardziej rozśmieszyło, jeśli okay, mogę w tę stronę. Jasne. To była bardzo religijna osoba. W ogóle to jest bardzo religijna rodzina. Taka śląska, no te wartości ze Śląska on przywiózł tutaj do Falenicy. I ksiądz chodził po kolędzie. I ci księża tak trochę rywalizowali, który pójdzie do tego domu, bo wiadomo, bo każdy chciał ogrzeć się w tym ciepełku, dotknąć Franciszka, porozmawiać z nim. No i któryś tam z księży miał ten przywilej, ale na miejscu okazało się, że nie ma pana Franciszka. I jego synowa, ukochana zresztą, Eliza, bardzo pozdrawiam, to jest wspaniała osoba, powiedziała, no proszę księdza, ja bardzo przepraszam, ale tata ma bardzo ważne służbowe spotkanie i no nie może z nami tutaj być. No ksiądz bardzo niepocieszony, tam sprawdza te zeszyty, błogosławi, wychodzi i nagle patrzy po schodach z pierwszego piętra tego falenickiego domku, schodzi pan Franciszek, właściwie zbiega, podnosi ręce ku górze i krzyczy, stoch, wygrał. Okej, czyli fan sportu również. Absolutnie. Franciszek Pieczka, portret intymny. Polecamy książkę Katarzyny Stoparczyk. Autorka była naszym gościem. Kasiu, bardzo ci dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Diamond line, lover boy. jeszcze 15 minut i będzie godzina 15, tu trójka do trzeciej. No to teraz porozmawiamy sobie o serialu, który można od 2 tygodni oglądać na jednej z platform streamingowych. Adam Siennica, dziennikarz filmowy, jest naszym gościem. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry. Adamie, czy my mamy jakiś miesiąc promocji japońskiej w naszym kraju? Bo mamy wysyp seriali, które gdzieś nam ten kraj kwitnącej wiśni przybliżają. Tokyo Vice, Shogun, no i teraz Dom Ninja. No, na to wygląda. Japonia staje się coraz popularna, a co ciekawe, zaraz jeszcze będzie gra związana z samurajami, więc wszędzie tego mamy pełno. A wszyscy są zadowoleni, bo przede wszystkim te wszystkie tytuły łączy bardzo wysoka jakość. No więc właśnie, po pierwsze wysoka jakość, po drugie mam takie przeczucie, że ciągle my jesteśmy głodni tej kultury, ciągle chcemy poznawać ten jakże inny dla nas świat. Bez względu na to, czy mówimy o rysie historycznym, jak w przypadku Shoguna, czy o filmach, które opowiadają o współczesnej Japonii, jak Tokyo Vice, czy właśnie Dom Ninja. Dokładnie, bo cały czas dla nas Japonia jest taka egzotyczna, tajemnicza, niezbadana, a jeśli produkcje pokazują to w sposób taki intrygujący, magiczny i też zarazem autentyczny, bo to też łączy i Tokyo Vice, i Shoguna przede wszystkim, że oni to robią w sposób autentyczny, prawdziwy i my czujemy, że to pod kątem kulturowym jest coś innego, wyjątkowego i tak intrygującego. I jeśli miałbym wybierać i nawet polecać komuś któryś z tych seriali jako pierwszy do obejrzenia, to Shogun. To jest prawdziwie serial, który już w tym momencie można powiedzieć najlepszy tego roku. No więc tutaj mamy wtedy ten rys historyczny, trochę bardziej jesteśmy w stanie wgryźć się w kulturę, w te wszystkie konwenanse, w to, w jaki sposób oni się zachowują, jakie są te relacje, wszystkie te ceremoniały, to jest ten punkt wyjścia. Natomiast to, co jest fascynujące, to to, że seriale te współczesne pokazują, że w tych relacjach takich międzyludzkich tu się niewiele zmieniło na przestrzeni wieków. Tak, bo to jest... Shogun ciągle jest jakby aktualny w takim codziennym życiu. Mam na myśli tutaj hierarchię na przykład mafijną, czy wręcz taką hierarchię biurową nawet. Dokładnie, bo jednak kultura rozwija się, ewoluuje, dopasowując do określonych czasów, ale gdzieś ta tradycja jest w nas zakorzeniona, no nie? Więc to wszystko staje się częścią tak naprawdę codzienności obecnie w Japonii. Adam, wiesz co, bo myślę sobie, że powolutku musimy iść jednak w kierunku serialu, o którym mamy porozmawiać, czyli Domu Ninja. Prawda. On jest o tyle... O tych Japoniach możemy gadać godzinami. Dokładnie. A tutaj jednak mamy do czynienia z czymś wyjątkowym, bo to jest produkcja japońska z japońskimi aktorami. Od razu Squid Games mi się przypomniało, koreańskie. Czy serial kręcony z tymi aktorami ichniejszymi może odnieść sukces na naszym rynku? Koreański serial? Nie, mam na myśli tutaj serial japoński, Dom Ninja. Przepraszam. Tak? Jeśli mówimy o Shogunie, który jest w 3/4 obsadzony japońskimi aktorami, oparty na japońskim języku, już widać, że sukces odnosi, bo popularność jest naprawdę gigantyczna tego serialu. A czy serial 100% japoński? Mi się wydaje, że tak. Już pokazało to hit Netflixa pod tytułem Alice in Borderland, który stał się naprawdę bardzo popularny w Polsce, więc jak najbardziej. No dobrze, co jest takiego szczególnego w filmie, w serialu Dom Ninja? Dlaczego go polecamy i dlaczego ma tak wysokie oceny? Dom Ninja przede wszystkim jest to świeże spojrzenie na Shinobi, czyli ninja legendarnych zabójców z kultury Japonii, którzy są znani w popkulturze bardzo, bo w latach 70. przede wszystkim był bardzo wielki boom na ukazywanie ich na ekranie. Jak kto pamięta z tamtych czasów Shoko Sukiego, który grał bardzo dużo takich ról, to na pewno wie, o czym mówię. I ten serial jest połączeniem współczesnego spojrzenia na nich jako nie na właśnie takich zabójców, którzy są zakorzenieni w popkulturze, ale jako na współczesnych szpiegów ze specjalnymi umiejętnościami, jakim są właśnie umiejętności ninja. I to połączono z taką analizą dysfunkcyjnej rodziny tych ninja. Więc taka mieszanka dość nietypowa, ale zaskakująco wyszła. Nawet najbardziej krwawy ninja może mieć brata albo siostrę. Dokładnie, albo mamę, która okrzyczy. No dobrze, ja myślę sobie, i tu chciałbym, żebyś jakby sprostował moje wyobrażenia, czy to jest serial dla takich już nie najmłodszych chłopców jak ja, którzy na hasło ninja ciągle przypominają sobie, jak biegali w krótkich portkach? Tak, jak najbardziej jest to serial dla widza dojrzalszego, który doceni właśnie tę mieszankę i gatunkową, i te spojrzenie inne na ninja. I będzie potrafił docenić wiele rzeczy, które mi się wydaje, że młodszy widz może jeszcze nie poczuć do końca. Bo jednak dla młodszych jeszcze ninja są trochę tacy niedostępni i taką bardziej ciekawostką. Starsi, którzy znają ich bardziej z popkultury, mogą bardziej docenić ten serial. Mm-hmm. No tak, no, my wychowaliśmy się na przykład na amerykańskim ninja, prawda? Dokładnie. I Davidzie Dudikoffie, tak? Chyba tak jego nazwisko się wymawiało. Więc jakby to dla ludzi z pewnego pokolenia, tych, którzy pamiętają Shaw na Bruce Lee, a później właśnie tę kulturę ninja, no to jest coś, co zawsze robi wrażenie. I myślę sobie, że tutaj znowu wrócimy troszeczkę do Shoguna, no bo tam też jednak ta historyczna rola tego zawodu, czy tej profesji, no jest dość mocno pokazana. A jak najbardziej ninja też się tam przewijają. Mają swoją określoną rolę, tak jak znamy z tradycji japońskiej, czyli zabić kogoś na zlecenie. Okay. I robią to oczywiście i po cichu, i bardzo skutecznie. I też widać też bardziej takie autentyczne spojrzenie na nich, bo nie są to tacy idealni zabójcy, którzy... Mhm. Bezimienni i bez twarzy. Adam, już tak, zmierzając ku końcowi, gdybyś miał ocenić serial Dom Ninja w skali od 0 do 10, ile dasz? Dom Ninja 7. To całkiem solidna ocena, więc no, myślę sobie, że warto zwrócić uwagę na ten serial od 2 tygodni na Netflixie. Adam Siennica, dziennikarz filmowy, opowiadał o tym serialu. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. My też dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. 8 minut nam zostało do godziny 15. Dzisiejsze wydanie Trójki do Trzeciej właśnie się kończy. Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Budziński, Tomasz Miara. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Autopromocja. Na rozwoju sztucznej inteligencji skorzystali głównie producenci procesorów. Na całym świecie idą w górę. Działalność nierejestrowana to brak jakichkolwiek ubezpieczeń. Informator ekonomiczny powrócił w pełnym wymiarze. A do trójkowego studia przy Myśliwieckiej powrócili goście. Specjaliści najwyższej klasy. Nasz przegląd wydarzeń gospodarczych i przewodnik finansowy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku punktualnie o 9:30. Zapraszamy Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, mega, co ty robisz? Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład cicha zmywarka Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie? Bo nie mam żadnych objawów. Bo nie mam czasu. Bo boję się diagnozy. Bo wiecie co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Pani Julio, gdzie pani tak pędzi? Do Żabki. Wyrównać rachunki. Jakie rachunki? Z gazownią, za prąd i telefon. Pani Julia spod Ustępki wie, że w Żabce wygodnie zapłaci rachunki. Za prąd, gaz, ZUS i inne. Prowizje już od złoty 99, a regulamin i cenę na żabka.pl. Żabka, uwolni swój czas. Żegnamy